بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَدَدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri dünya ve ahiretin saadetine, Peygamber Efendimiz hürmetine sizleri ve bizleri nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir nebze, bir demet, bir buket okumakla toplantımızı şereflendirmek, feyziyab olmak diliyoruz. Ama bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce gelin, evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, ulema-i muhakkıkîn, saadat ve meşayih duruk-ı aliyyemizin, sahabe-i kiramdan rıdvanullah teâlâ aleyhim ecmain, müteselsilen hocamız Muhammed Zahid Kutbu Hazretlerine kadar, bize kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilelerimiz mensuplarının ve halifelerinin ve müritlerinin ve mühitlerinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mahalde toplanmış, gelmiş, cem olmuş bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve şu beldeyi bizim rahat yaşadığımız bir belde haline getiren, bunları kafirlerden fethedip alan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına ve bilhassa şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve tekrar tekrar tamiriyle, tecdidiyle, tezyiniyle meşgul olan zevat-ı muhteremenin kendilerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve bir beldede methum bulunan enbiyadan, evliyadan, sahabeden, tabiinden, kimler varsa Yuşa aleyhisselamdan, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinden, daha başka ariflere, salihlere kadar cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye ve Adem atamız aleyhisselamdan bize kadar bu dünyadan gelmiş, geçmiş, göçmüş cümle müminin müminat ruhları şad olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına hediye edelim, ondan sonra başlayalım. Tabi bu hadisleri bize rivayet eden alimlerin ve ravilerin ruhlarını da unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi birinci hadis-i şerifin ki bu hadis-i şerifin metnini az önce mukaddime, Arapça mukaddime arkasından okumuş idik. Mealini verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Cabir radıyallahu anh'ın Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifine göre şöyle buyurmuş: La ted'u ala enfusikum. Kendinizin aleyhine dua etmeyin. Dea, dua etmek demek. Ala ile kullanılınca aleyhde dua etmek demek. Li ile kullanılınca, lam harfiyle kullanılınca dea lehu, lehine dua etmek demek. Lehine dua etmek yani güzel dua etmek. Aleyhinde dua etmek yani beddua etmek demek. La ted'u ala enfusikum. Kendinize beddua etmeyiniz diye de tercüme edilebilir. Kendi aleyhinize dua etmeyiniz de denilebilir. Ve la ted'u ala evladikum. Çocuklarınızın da aleyhine dua etmeyin. Çocuklarınızın da aleyhine beddua eylemeyin. Ve la ted'u ala hudmikum. Hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Onlara da beddua eylemeyin. Ve la ted'u ala envalikum. Mallarınızın, hayvanlarınızın, sürülerinizin de aleyhine dua etmeyin. La tuvafiku minallahi sa'eten nile fiha ata'un feyüstecabu leküm feyüstecabe leküm. Allah'tan bir zamana rast gelip de duanın kabul olma zamanı olur o vakit. Duanız kabul oluverir de bu yaptığınız beddua tutar. Onun için böyle beddua etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Normal olarak bu insanları tanımayan yabancılar bu nasıl olur derler. İnsan kendi aleyhine beddua eder mi diye düşünür ama bu su gibi beddua ederler. Halkı bir tanıdığı zaman insan görür. İki gözüm önüme aksın ki, canım çıksın ki, Allah beni kahretsin ki, şöyle olsun ki, yani dur, etme, eyleme. Niye böyle söylüyorsun? Artık seni inandırmak için kendi aleyhine bir sürü beddua ediyor, bir sürü şey söylüyor. Yapıyorlar yani. Kendi aleyhinize böyle laflar söylemeyin. Lafın, sözün bir tesiri vardır, bir tutar tarafı vardır. Laf oyuncak değildir. Bakarsınız bir tutuverir, sonra bin kere, milyon kere pişman olursunuz bu sözü söylediğinize. Çocuklarınızın da aleyhine dua etmeyin. İnsan çocuğun aleyhine dua eder mi? Ne kadar dua ederler anneler, babalar. Allah seni kahretsin, emi. Ah kah oralsın. Çocuk, niye kırdın bu tabağı? Niye ağaca çıktın? Niye sokağa gittin? Niye çıksın ne olur? Yani biraz daha hafiften alsana işi. Ne bağırıp duruyorsun? Niye böyle şey yapıyorsun? Bir şey olsa ondan sonra da doktor doktor dolaşır, hastalığının çaresini bulmaya gayret eder, hoca hoca dolaşır, derdinin devasını bulmaya çalışır. Sen kendin beddua ettin ya, geçen gün açtın ağzını, yumdun gözünü, sinirlendin, olmadık bir şeyden dolayı çocuğun ne şeyini bıraktın, dünyasını bıraktın, ne vücudunu bıraktın, ne ahiretini bıraktın, beddua eleyip durdun. Böyle yapmamak lazım. وَلَا تَدْعُوا عَلَى خُدْمِكُمْ. Hadim kelimesinin çoğulu. Huddem de okunabilir. Hudmiküm diye harekelemiş. Şerhte de o şekilde hareke var. Yani hizmetçilerinize de beddua etmeyin. Sen misin o şeyleri kıran? Sen misin şu işi eksik yapan? Sen misin git dediğim yerden çabuk gelmeyen filan? Hadi beddua etmeyin. Tutar. وَلَا تَدْعُوا عَلَى اَنْوَالِكُمْ. Mal, Türkçe'de de olduğu gibi canlı mala da delalet eder. Efendim, daha başka varlıklara da delalet eder. Yani atınıza, katırınıza, eşeğinize, bilmem koyununuza, keçinize toz attı diye, bilmem ne yaptı diye, tekme attı, çifte attı diye beddua etmeyin. Yani bütün bunlar hep günlük hayatımızda, halkımızın arasında kötü huylar olarak duyduğumuz, bildiğimiz şeylerdir, yapılıyor. Yapılmaması lazım. Bazıları kendilerini güzel terbiye etmiş oluyorlar. Tam beddua edilecek yerde terbiyesi güzel olduğundan öyle demiyor. Mesela çok kızdırıyorsun adamı, üstüne varıyorsun, damarına basıyorsun. Sübhanallah diyor. Güzel. Yani beddua etmiyor ki, Sübhanallah diyor netice itibariyle. Veyahut fazla şey yapıyorsun, tazdik ediyorsun. Efendim, La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kızdı adam belli. Neden diyor? Kötü bir şey dememek için, anasından babasından görgülü bir Müslüman, kötü kızdığı zaman bile kötü bir şey dememeye alışmış da ondan kızdı, yoksa yanına fazla sokulma, bak fena yapacak. Belli sinirlendi ama La havle ve la kuvvete illa billahi l-ali lazım diyor. La ilahe illallah diyor. Veyahut Arabistan'da mesela biraz bir münakaşa oldu mu hemen gelirler, salli alen nebi. Yani ne demek? Peygamber Efendimiz'e salatü selam getir bakalım filan demek. Tabi o adam salli deyince mecbur kalıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed deyince hem manevi bakımdan bir şifa oluyor, kızgınlığı geçiyor, hem de onunla meşgul olurken asıl telaş, asıl kavganın gürültünün şeyi tavsıyor biraz. Heyecanı tavsamış oluyor. Bunlar güzel adetler. İnsan sinirlenebilir. Yani sinirlenmese iyi ama Peygamber Efendimiz diyor ki sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Oturduysanız, oturmuş vaziyetteyseniz ayağa kalkın veya uzanın. Veyahut abdest alın. Yani böyle bir şey onu tedavi edici olabiliyor. Hasılı muhterem kardeşlerim, kendiniz aleyhine, çoluk çocuğunuz aleyhine, efendim şeyin mallarınız aleyhine, hizmetçilerinizin aleyhine ağzınızı böyle bedduaya, kötü duaya alıştırmayın. Aleyhte dualar etmeye, küçük veya büyük alıştırmayın. İyi şeylere alıştırın. Eh çocuk, yine mi bu haltı karıştırdın? Allah seni ıslah etsin emin. Tamam bak, bu terbiyesi güzel. Allah seni ıslah etsin diyor. Fena demiyor yani. Böyle güzel şeylere küçükten alışır insan. Çocuklar annelerinin, babalarının kopyalarıdır. Teyp gibi alırlar hafızalarına, ondan sonra kendileri aynı şeyi yapar. Küçücük çocuk konuşmayı yeni becermiş, bebeği kucağına alıyor, annesi kendisine ne demişse o da ona onu diyor. Altına çiş yapma, ha seni biz yaparım, bilmem altını yakarım falan diyor. Belli ki annesi ona öyle demiş. Besbelli. Annesi ona öyle dediği için o da öyle yapıyor. Onun için güzel şeylere kendimizi aklımız başımızdayken alıştıralım ki sinirlenip üzüldüğümüz zaman, kontrolümüz gittiği zaman elden, yani sigortamız attığı zaman yanlış iş yapmayalım. Yani ilk başta güzele alıştıralım kendimizi. Bu bir prensip olsun. Beddua etmemek, yalan yere yemin etmemek, efendim kötü söz söylememek, söylenecek bir şey varsa bak bu dedelerimiz ne güzel şey yapmışlar. La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Fesübhanallah. La ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunların manaları başka ama kızıldığı zaman söyleniyor, şey yapılıyor. Kendinizi böyle terbiye edin. Biz de böyle yapalım. Babalar olarak da böyle hareket edelim. Çünkü sözün İslam'da çok önemi vardır. Ağızdan çıktı mı yazılır. Birisine beddua edersin. Birisine lanet edersin. O lanet gökyüzünde dolaşır, dolaşır, dolaşır, lanet edene gelir. Yani çıktığı ağzın sahibine gelir yine. Onun için böyle kötü şeyler istememeli. Hayırını istemeli. İyi şeyler temenni etmeli. İyi şeylerden iyi hususlar hasıl olur. Diğer hadisi şerif. İkinci hadisi şerif. 471. sayfaya geçtik. Efendim, yerini arayanlar, merak edenler. Şerhte de dördüncü cilt bitti, beşinci cilde başladık. Beşinci cildin başındayız. Bu hadis-i şeriflerin bir şerhi var. Levami'ul Ukul isimli. Onun da beşinci cildine başladık. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, bu 471. sayfanın ilk hadis-i şerifi oluyor. Ötekisi öbür sayfanın sonundan başlamış, buraya geçmişti. La ted'u ala immetiküm bil fesadi. Fe inne salahahum salahukum ve fesadehum fesadüküm. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki imamlarınıza beddua etmeyin. İmamlarınızın fesadı için, yani kötü olması için, kötülüğü için beddua çıkmasın ağzınızdan. Aleyhlerine beddua edemeyin. Çünkü onların iyiliği sizin iyiliğinizdir, onların salahı sizin salahınızdır, onların kötülüğü, fesadı sizin kötülüğünüz, fesadınız demektir. Yani onlar kötü oldu mu siz de mahvolursunuz onlarla beraber, çayır çayır yanarsınız, onlar iyi oldu mu siz de rahat edersiniz. İmam ne demek? Muhterem kardeşlerim, imam eskiden son derece şeyi büyük olan bir sözdü. İmam bayağı önder demek yani. La ted'u e'immetiküm demek, yani sizin önderlerinizin, liderlerinizin, büyük idarecilerinizin aleyhine beddua etmeyin demek. Şimdi düştü sözün seviyesi, efendim mahalle imamına geldi. Yani mahalle imamını da kimse saymıyor. Namaz kılarken arkasında kılıyor ama ondan sonra ne sözünü dinler, ne hutbesini dinler, ne şey yapar, böyle bir duruma geldi. Halbuki onlar dini öğreten kimseler oldukları için hürmet etmek gerekiyor aslında. Şimdi buradaki imam sözü imamül müslümin, immetül müslümin, yani Müslümanların idarecileri demek. Baştaki efendim valiler, bilmem şunlar, bunlar idarecilerin çeşitli kademeleri, yukarıya kadar, aşağı kadar. Ha, Müslümanlar ne isteyecekler? Onların ıslah olmasını, doğru yolda olmasını, Allah'a mümin olmalarını, Allah'ın yoluna hizmet etmelerini, efendim hayırlı işler yapmalarını, şeytana uymamalarını, nefse uymamalarını ve üzerine yüklenmiş oldukları hizmetleri güzel yapmalarını dua edecekler. Yani iyi şeyler isteyecekler onlar için. Kötü şeylerini, kötülüklerini isterlerse, kahrolsunlar, mahvolsunlar, şöyle olsunlar, böyle olsunlar derse, efendim kötü olmalarına dua ederlerse, o zaman o iyi netice vermez. Netice itibariyle insanlar cemiyet hayatı yaşıyor. Cemiyet hayatı yaşayınca da başlarında şeyler oluyor. İster istemez bir idari teşkilatlanma oluyor her cemiyette. Arılarda bile var. Bir arı beyi var, işçi arılar var, bilmem bir iş bölümü var. Kimisi çiçek tozu getirir, kimisi bal getirir, kimisi kovanı bekler. Bir başkası hücum edince şey yaparlar, kimisi harıl harıl çalışır filan. Yani tabiatın icabı bu. Kuşlar bile uçarken, havada göçmen kuşlara bakın ne ibretlidir. En başta öncüsü gider, onun arkasında sağında solunda böyle vezirler gibi sanki böyle uçanlar bellidir, artçılar bellidir, öncüler bellidir. Onların gidişleri bir ibrettir yani. Demek ki yaşayışın, toplu yaşayışın zaruretidir idari teşkilatlanma. Bu idari teşkilatlanmadan hepimiz mesulüz. Beni ilgilendirmez. Niye ilgilendirmesin? Euzu billahi mineşşeytani ve siyaset dedi. Yani bazı kardeşlerimiz bazı şeyde bu denildi. Siyasetten Allah'a sığınırım. O sözü söyleyenin belki başka maksadı var. Yani demek istediği şey başka. Ama topluluk halinde yaşadığımıza göre onu yanlış anlamayalım. Bu topluluğun yönetilmesinden bu topluluğun her ferdi veballidir, sorumludur. Bu topluluğun yönetilmesinin iyi olmasına hepiniz çalışacaksınız. Hepimiz çalışacağız. Efendim kötü olmamasına hepimiz gayret edeceğiz. Çünkü bu gemi batarsa beraber batarız. Düşman hepimize güler. Batmazsa hepimiz beraber rahat ederiz. Şimdi böyle bir efendim küsme, çekilme, bana ne veya aldırmama o iyi bir şey değil. Yani hakiki İslami şuura uygun değil. Derler ki bir memleket, Avrupa'da bir memleketin başbakanına sormuşlar. Niye işte İtalya şu durumlara düştü, neme lazım demiş. Yani neme lazımdan düştü demek istemiş. Neme lazım. Niye neme lazım diyorsun? Bu memleket senin değil mi? Sana emanet değil mi? Harp olsa cephede çarpışmayacak mısın? Harp olunca mı sadece aklın başına geliyor? Yumurta kapıya dayandığımız zaman aklın başına geliyor. Şimdiden düzel. Zaten yani hasta olduktan sonra tedavi. İş işten geçmişken bir şey. Hasta olmadan hıfz-ı sıhha tedbirlerini almak önemli. Harp olmadan ne güzel söylemiş şair. Çok güzel bir sözdür. Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-u salah. Eğer sen sulh istiyorsan, salah istiyorsan efendim cenge hazır ol. Kale gibi bir ordun olsun, demir gibi bir yumruğun olsun, mükemmel silahın olsun. Düşman korkar, saldırmaz, sen de harp etmemiş olursun. Ama sen hazırlık yapmazsan, aman şu kuzunun eti ne kadar da güzel kebap olur, saldıralım. Hop herkes saldırır, yağmalanırsın yani. Hazır ol cenge eğer ister isen sulhusana. Bu memleketin her şeyiyle ilgileneceksin. Nasıl ceza koydular? Sandık başına gideceksin. Gitmezsen 10 bin lira cezayı yersin diyor. Yani. Sopayla yapıyoruz vazifeleri. Öyle şey olur mu? Cezayla sopayla olur mu? Toplum adamıyız biz. Hepimiz ilgilenmeliyiz. Her birimiz mahallemizde, semtimizdeki bir hayır derneğine, bir sosyal çalışmaya katılmalıyız. Topluluk halinde yaşıyoruz. O halde içtimai bir faaliyet yönümüz olması lazım. Etliye, sütliye karışmaz. Melek gibi adam, çok iyi adam. Öyle şey yok. O adam iyi adam değil. Karışacak. Etliye de karışacak, sütliye de karışacak, tatlıya da karışacak. Güzel yapmaya çalışacak her şey. Güzel yapılması için vazife alacak. Hayır derneklerinde idare heyeti toplantısı yapılamaz. Şeyler nisap dolmaz. Kimse toplantıya gelmez. Aidatlar ödenmez. Olmaz ki. Kurmuşsun iyi niyetle belli yazının üstünde gayeleri güzel. Niye çalışmıyorsun? İşin var, gücün var. Bu da iş. Bu da sosyal vazifedir. Hepimiz hayır hizmetlerinin sahibi olacağız. Hayır hizmetlerinin kimin yaptığı belli değil. Birkaç kişi toplanmış, paraları topluyor. Suistimal oluyor mu? Oluyor. Olma ihtimali varsa gir bakalım oraya. Yaptırtma. Yani suistimali yaptırtma. O hayra tıkır tıkır çalıştır. Efendim öksüz çocuklara yardım toplama bilmem nesi, bilmem anasız babasız çocuklara bilmem ne esirgeme kurumu bilmem ne. Takip et bakalım. Paralar hakikaten oraya gidiyor mu? Efendim hayır için, cihad için şöyle para topluyoruz. Takip et bakalım. O oraya gidiyor mu? Ne oluyor? Verdiğin şeyler nereye gidiyor? Hayra mı gidiyor, şerre mi gidiyor? Anarşiye mi harcanıyor, senin gayene mi uygun gidiyor? Dansa, baloya mı gidiyor? Sen parayı onun için mi verdin, başka yere mi gidiyor? Parayı veriyorsun, aldırmıyorsun. Öyle şey olur mu? Yani hırsızlığa çanak tutuyorsun. Kontrol etmemekle. Kontrol edeceğiz. Sahip çıkacağız. Anlatabildim mi bilmiyorum. Dini vazifelerimizden biri. Çünkü İslam sosyal vazifeler yüklemiş bir dindir insanın içine. Yani sosyal kelimesinin eskisi içtimai demek. İçtimai vazifelerle vazifeliyiz. Omuzumuzda vazifeler var. Komşumuzun aç olduğunu bildiğimiz halde bizim evimizde tok yatmamızdan Allah-u Teala razı gelmez. Peygamber Efendimiz razı değildir. Etrafına biraz gözünü aç da dikkat et. Mahallende fakir var, haberin yok. Üst katındaki komşundan haberin yok. Apartman. 12 daire var. 12 kişi. Kim var bilmem. Vallahi bilmiyorum. İşte birisi geliyor gidiyor. Nerelidir, neyin nesi, hep şeyinden haberi. Alt katı çalıyorum veya üst katı. Sizin apartmanda filanca var mı diyorum. Ziyarete gideceğim. Apartmanı bulmuşum, daireyi bulamamışım. Farkında değil adam. Aynı apartmanda kimin oturduğunda. Böyle komşuluk mu olur? La mazale yetini Cibril, yusini Cibril diye Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine gelip komşuluk haklarını öyle kuvvetli bastıra bastıra tavsiye ettiğini, bundan dolayı komşunun komşuya varis kılınacağını sandığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Sanki o kadar yakınlık ki, akrabalık, analık, babalıkmış gibi de, sanki o ona varis olacak. Bu kadar önemli. Senin ocağından bir yemek çıktı, pişti. Aman mis gibi tereyağı kokuyor. Etrafı kokusu kapladı filan. E o çocuk, yandaki komşu duydu onu. Onlara bir tabak götüreceksin. Hastalandığı zaman ziyaret edeceksin. Cenazesi olursa şey yapacaksın. Düğünü bayramı olursa, daveti olursa davetine icabet edeceksin. İyiliğini isteyeceksin, hayrını isteyeceksin. Düşman bakacak. Ya bu Türkiye'deki Müslümanlara bir şey yapamayız ki biz. Kale gibi. İstediğimiz kadar füzemiz olsun, silahımız olsun, elektronik cihazımız olsun. Bu adamların birlik ve beraberliği kırılmaz, yıkılmaz diyecek. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Ne güzel söylemiş. Mehmet Akif'in sözü. Allah rahmet eylesin. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Toplu vuracak yürekler. Küt, küt, küt, küt, hep beraber Allah, Allah diye öyle atacak. O zaman kimse bir şey yapamaz. 45 milyon, 50 milyon yekpare insan. Ödleri patlar herkes. Zaten patlıyor. Zaten patlıyor. Ödleri zaten patlıyor adamların. Nüfus planlaması bilmem ne bilmem ne. Ne? Müslümanlar çoğalmasın. Aman Müslümanlar ileri gitmesin. Aman Müslümanlar sanayileşmesin. Aman Müslümanlar atom bombası yapmasın. Nasıl korkuyor? Aman bilmem ordu gücü gelişmesin. Gözümüzü açacağız. Yani Müslümanlığı sanmayın ki sadece Ramazan'dadır. Kandil günlerindedir, kandil gecelerindedir. Müslümanlığı sanmayın ki sadece camidedir. Müslümanlık evde de var, iş yerinde de var, çarşıda da var, pazarda da var. Ben burada öyle kimseler biliyorum ki akşam yemeğini evinde yemedi, asker yazılmış, akşam yemeğini evinde yemedi, 2 saat önce kıtaya gideyim sevabım daha çok olur diye erken gitti. Yemek yemeden gitti. Kal yemeğe ye, öyle git. Yok. 2 saat önce gideyim de sevabım daha çok olsun. Öyle olacak. Ama bu yağcılık değil. Eğriye eğri, doğruya doğru. Yağcılık yapmayacağız. Şak şak şak şak şak. Eyvallah efendim. Allah ömürler versin. Önünde 2 kat değil. Kötü insana, bir münafığa, bir Müslüman efendim derse arş-ı âlâ zangır zangır titrer diyor Peygamber Efendimiz. Eğriye eğri, doğruya doğru. Kardeşim ben seni çok severim. Canım canından kıymetlisin. Müslümanlık kardeşlik demektir. Ama şu yaptığın hata, gel şu işi yapma diyebileceğiz. Sen benim babamın oğlusun, biz ikimiz kan kardeşiyiz, can kardeşiyiz. Ama ağabey, kardeşim, şu yaptığın iş uygun olmuyor. Bundan zarar çıkacak diyebileceğiz. Yağcılık yok. Yağcılık ve dalkavukluk bir cemiyeti mahveder. Adaletsizliğe götürür çünkü. El adlu esasül mülk, adalet egemenliğin temelidir. Yani sağlam bünyeli bir organizasyona sahip topluluk olmanın şartı adalettir. Adalet olmadı mı gider. Adaleti en çok ne tahrip eder? Adam kayırmalar, dalkavukluklar, eyvallah etmeler vesaire. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Eğriye eğri, doğruya doğru. Cihadın en üstünü nedir? Zalim sultanın karşısında hak sözü dobra dobra çatır çatır söylemek. Yok, bu senin yaptığın hata efendim. İstersen başımı kes, ister dar ağacında sallandır. Bu yanlış. Doğrusu şu. Diyebileceğiz. İyiliğini isteyeceğiz herkes. Anlıyoruz değil mi? Yani sözleri, her şeyi İslam hudutları belirtmiştir. İfradını, tefretini belirtmiştir. Körü körüne bir şey imza boş bir kağıdın altına, üstünü nasıl doldursan doldur. Öyle ama yok. Körü körüne bir itaat, öyle şey yok. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan yolunda, günah yolunda mahluka itaat olmaz. Günahı emrediyor. Öldür şunu al. Olmaz. İç şu içkiyi, ben senin amirinim, emrediyorum. Olmaz. Yap şu haramı. Olmaz. Al şu rüşveti. Tadımızı bozma. Ekip halindeyiz burada. Payını da al, sus. Öyle şey yok. Seni harcarız. Başka yere sürdürürüz. Ne yaparsan yap. Ben haram yiyemem. Ben çocuğuma haram lokma götürmem. Dürüst çalışın. Korkacak. Etrafındaki şerli insan, hırsız insan, arsız insan bizim dürüstlüğümüzden yok olup gidecek. Temizlik olan yerde mikrop olmaz. Hastalık olmaz. Sıhhatli beden. Beden ne zaman hastalanıyor? Sıhhatinden kaybettiği zaman. Onun için lütfen Müslümanlığı doğru anlayalım. Yani olduğu gibi sapasağlam anlayalım Müslümanlığı. Müslümanlık kuzuluk dini değildir. Kurtluk dini de değildir. Yerine göre hikmet dinidir Müslümanlık. Yapacağın şeyi bileceksin. Kızacağın zamanı bileceksin. Seveceğin zamanı bileceksin. Yardım edeceğin kimseyi bileceksin. Karşı duracağın kimseyi bileceksin. Herkesin de iyiliğini isteyeceksin. Herkesin iyiliğini istiyoruz. Hepimiz insan nesliyiz. Hazreti Adem atamızın hepimiz evlatlarıyız. Kabile kabile olmuşuz. Millet millet olmuşuz. Öteki insanların da iyiliğini isterim. Ama İyilik isterlerse onlar bana karşı. Onlar bana oyun yapıp dururken, dolap çevirip dururken, aleyhimize çalışıp dururken ben de boynumu uzatmışım, kuzu kuzu kes. Al bıçağı, bıçağı da ben veriyorum. Bir de ben biliyorum. Hadi kes bakalım. Öyle şey olur mu? Öyle yağma var mı? Yok. Her şey ölçülü. Müslüman zekidir. Nereden öğrenecek bu zekayı? Nereden anlayacak şeyi? İtteku firasetel mümini fe innehu yenzuru bi nurillah. Müslümanın anlayışından, sezgisinden, zekasından kork. Neden? Baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar, görünmeyecek şeyi şıp diye görür. Senin saklamak istediğin ciğerinin köşesini görür Müslüman. Seni der, anlar yani. Onun için hakiki Müslüman olun. Hakiki Müslüman olsanız kimse sizi aldatmaz. Aldanıyorsanız bir Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz diyor Peygamber Efendimiz. Bir delikten bir kazara ona bir pay vermiş yani. Kazara bir kaza oldu, harp yılan geldi, topuğunu ısırdı, bir defa oldu, bir daha olmaz. Başına toplayacak Müslüman. Müslümanlar fahri müfettiştir. Müslümanlar fahri murakıptır. Müslümanlar fahri polistir. Müslümanlar fahri ahlak zabıtasıdır. Müslümanlar bu dünyanın tadıdır, tuzudur. Allah'ın erleridir çünkü. Allah'ın kullarıdır. Çünkü yeryüzünde iyiliği ivatsız garatsız olan insanlar yapar. Menfaat duygusu olan konuşulacak yerde susar. Yapılmayacak işi yapar. Müslümanlara ihtiyaç var. Dürüst insanlara ihtiyaç var. Her yerde. Her yerde. Dünyanın her yerinde. Hele hele bizim memlekette çok daha fazla. Amerika'da da öyle. Her yerde öyle. Adam Rusya'da dinsizliği ilan etmiş. Dinsizliği ilan etmiş ama ahlaksız yürümez ki. O da gene dinsiz bir ahlak bulmaya çalışıyor. Şunu şöyle yapmayalım, bunu böyle yapmalıyız, etmeliyiz. Tutmaz ki. Bak bir binayı yapmak için ne kadar derin temel kazıyorlar, ne kadar demirler döşüyorlar, ne kadar çimentolar atıyorlar. Ya binanın iki kat bina olacak, bunun bu kadar altta niye temelsiz olmaz? Kuru lafla ahlak olmaz. Ne irfandır veren ulviyet ahlaka, ne vicdandır. Arif olanlar yapmaz, kültürlü olanlar yapmaz. Efendim, herkesin vicdanı var, vicdanı olanlar yapmaz. Ne irfandır veren ahlaka ulviyet, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundan. Allah'tan korkan insan faziletli insan olur. Ötekisi şu kadar tahsil gördü, Amerika'ya gitti, Avrupa'ya gitti ama bak deveyi hamutuyla bu nasıl yutuyor? Hamuduyla yutuyor, hamudunu çıkartmıyor. Rüşvet babında şeyde. Niye? Kültür yetmez. O zaman vicdanlı insan. Vicdanın terbiyesi de dinsiz olmuyor. Çok uğraşmışlar. Olur mu olmaz mı filan diye. Çok kıvranmışlar insanlar Allah'ın yoluna gitmemek için. Şeytan onları çok aldatmış. Öyle vicdan gel, ben böyle epeyce geniş iç tarafı, külahımı ters çevireyim, anlat doldur içini lafla. Hiç olmaz. Vicdanlıymış. Çok vicdanlı insanlar gördük biz. Tahsilli vicdanlı neler yapıyor? Allah'tan korkacak. Allah'tan korktu mu şeyin kağıdını hesap eder, toplu iğnesini hesap eder. Hakkı geçmesin diye. Elmayı ısırır da, ay ben bu elmayı nereden ısırdım diye sahibini bulur da bin dereden özür getirir. Suyun üstünde akan elmayı ısırdım diye. Düşmüş gitmiş olan elmayı. İslam öyledir, iman öyledir. İslamsız, imansız insanlardan bina yapılmaz. Yapılırsa tutmaz. Biriketten bir kat bir duvar yaparsın. İkinci kat biriket çekmez. Biriket yük taşıyacak bir malzeme değildir. Dağılır. Bina bakarsın çatır çutur dağılmış, kum olmuş her şey. Sağlam malzeme, sağlam malzeme ahlaklı insandır. Ahlak da dinden, Allah korkusundan gelir. Ne güzel söylemiş. Onun için böyle ahlaklı olacağız, her şeye de karışacağız. Aldırma. Aldırırım. Karışma. Karışırım. Benim gemim ya, benim gemim battıktan sonra öyle şey olur mu? Ben de içinde boğulacağım. Sen dangalak öyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Karaya oturtmuşsun, batırmaya çalışıyorsun gemiyi, ben batırtır mıyım? Olmaz. Hepimiz şu şeye borçluyuz. Hepimiz buranın sorumlusuyuz. Yani bu memleketin taşından, toprağından. Ormancılar yazı yazmışlar. Ormansız ülke vatan değildir. Ne kadar cahilce söz. Ya ormansız taş yerleri de vatandır. Kum yerleri de vatandır. Hiç ot bitmeyen yerleri de vatandır. Öyle saçma söz mü olur? Güzel değildir de başka bir şey. Ormansız yer vatan değildir. Verelim o zaman Yunanlı'ya. Lafa bak. Ormansız yer vatan değilmiş. Öyle şey olur mu? Suudi Arabistan'ı ondan mı çıkarttı yerden? Orman yok diye. Ne biçimmiş? Neden? Adamın kafası çalışmıyor. Söylediği sözün nereye gittiğini bilmiyor. Şurası sızlamıyor. Şurası sızlayan insan lazım. Duyan insan lazım. Duyan. Duygulu insan lazım. Allah bizi öyle uyanık, duygulu Müslümanlardan eylesin. La tudimun nazara ilel mecdumin ve izâ kellemtumuhum feliyekum beynekum ve beynehum kadre rumhin. Abdullah İbni Abbas ve Hüseyin Hazretlerinden ve Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Malum cüzam diye bir hastalık var. Cüzam illeti. Korkunç bir hastalık. Yıllar yılı insanın mikrobu içinde saklı kalıyor. Siniyor. Kaç sene bilmem unuttum. 7 sene mi bilmem kaç sene. Böyle kalıyor mikrop bir yerden bulaşsa bile. Seneler sonra ortaya çıkıyor. Efendim cüzam hastalığı. Korkunç bir hastalık. Bulaşıcı da. Efendim çok tehlikeli. Onu ayırıyorlar artık. Bir ayrı yerde tutuyorlar. Öyle bir şey. Hastalık yani. O cüzamlıya diyor Peygamber Efendimiz, uzun müddet nazar etmeyin, bakmayın. Ve konuştuğunuz zaman onlarla aranızda bir mızrak boyu mesafe bulunsun. O zaman mikropları biliyorlar mıydı? Tıp ileri miydi? Tıp fakültesi mi vardı? Hayır. Peygamber Efendimiz ümmi peygamberdi ama Allah'ın hak peygamberiydi. Ümmiydi. Eliyle yazı yazmamıştı Peygamber Efendimiz. Mektep yoktu, medrese yoktu. Okuma bilen insan yoktu ki. 16-17 kişi vardı koca Mekke'de. Okuma yazma bilen. O da Okuma yazma bilse ne olacak? Ötekisi ayrı bir şey, huzur. Ama yaklaşmayın. Bir mızrak boyu kadar aranızda mesafe kalsın, değmeyin diyor yani. Çok da devamlı bakmayın diyor. Psikolojik zararı var, başka zararları var. Bir insan bir hasta görse ne diyecek? Elhamdülillahillezî afani mimmettelâ ekebihi. Sana bu hastalığı veren ve beni bu hastalıktan salim kılan Allah'a hamdolsun diye içinden diyecek. Yüzüne karşı denmez de, bak ona o hastalığı vermiş, bende bir sıhhat var, çok şükür ya Rabbi. Ona bu hastalığı vermişsin, beni sıhhatte yaratmışsın. Elhamdülillahillezî faddaleni alâ kesîrin min halkihî tafdîlâ. Ben ne hünerim var, ne meziyetim var ki Allah bana birçok halkından, yarattığından daha fazla nimetler ihsan etmiş. Hamdolsun diyecek insan. Çünkü sen o hastadan daha mı iyi bir matahsın yani? Belki sen daha çok günahlısın, o daha çok ibadetli ama Allah sana afiyet vermiş. Kıymetini bil de Allah'a hamd et. Elhamdülillah diyecek insan. İçinden diyecek, anlayacak. O hastayı görünce kendisinde bir nimet olduğunu anlayacak. Çünkü bir şeyin kıymeti yokluğunda anlaşılır. Onun için ne demişler? Eskiler, ya öl de bilen kıymetini, ya git de bilen. Yanındayken bilmez arkadaşının kıymetini, kavga gürültü veyahut karısı kocasının kıymetini bilmez, kocası karısının kıymetini bilmez veya komşusu komşusunun kıymetini bilmez, ölünce anlar. Kör öldü mü kömür gözlü olur. Bir de o mesele var. Ama insanın asıl kıymeti işte böyle gidince bilir, ölünce bilinir filan. Arkasından bir sürü metiye der şeyler, ya bu adamcağız hayatında neler çektirdiniz siz, şimdi öldükten sonra methediyorsunuz. Hayattayken methedip sevseydiniz ya, adam mutlu olsaydı. İnsanoğlunun tabiatı budur işte. Şeyi bilecek. Elinde nimet olmayan insanı gördüğü zaman kendisindeki o nimetin Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu bilecek. Şimdi hiçbirimizin aklına gelmez ki, ya Allah'a hamdü senalar olsun, ne mutlu bana ki Türk gibiyim maşallah, yürüyüp camiye geldim, oturup dinliyorum. Bir yerimde bir ağrı yok, haberi yok. Bir yerine bir ağrı saplansa görür gününü o zaman. Vay! Ağrısızlık meğerse ne büyük nimetmiş. Yıllar yılı ben ağrısız gezdim, hiç ona şükretmek gerektiğini, hamd etmek gerektiğini anlayamadım. Bak ağrı saplanınca nasıl kıvranıyorum diye. O zaman aklı başına gelir insan. O zaman aklı başına geldiği zaman kıymeti kalmaz. Onun için sıhhatliyken insan hamd etmesini öğrenecek. Sıhhat size baktığı zaman da efendim böyle bir tavır alacak. Müslüman Allah'ın üzerindeki nimetlerini bilecek. La tezkuru mesavi ashabi fetehtelife kulubukum aleyhim ve zikuru mahasine ashabi hatta te'telife kulubukum. Deylemi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş. Buyuruyor ki ashabımın aleyhinde kötülükler söylemeyin. Şöyle yaptı da o sahabe, böyle oldu da o sahabe, yani size kötülük gibi gelen efendim rivayetleri söyleyip durmayın. Ashabım benim ashabım. Peygamber Efendimiz'in ashabı oldu mu, onun meclisine erdi mi, ne mutlu bir insana. Onun aleyhinde bulunulmaz. Onlar yıldızlar gibidir. Onların aleyhinde konuştu mu Allah insanın kalbine bir eğrilik verir. Kalbi onları sevmez olur. Onları sevmediği zaman da Resulullah'ı ezalandırmış olur insan. Ashabını sevmediği zaman, aleyhinde dil uzattığı zaman Peygamber Efendimiz'i üzmüş olur. Peygamber Efendimiz'i üzen kimseye de Allah ceza verir. Bu besbelli bir şey. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ashab-ı kiram konuşulurken dikkat edeceğiz. Bunu en çok kimler yapıyor? Tarihçiler yapıyor. Bilmem Talha şuraya gitti de, Zübeyir buraya geldi de, Ali şöyle yaptı da. Askerlik arkadaşın mı senin bunlar? Kimlerden bahsediyorsun sen? Sahabe-i kiram. Radiyallahu anh de bakayım. İlk önce. Ondan sonra da sen onların kafalarını anlayamazsın. Onların aralarında herhangi bir mesele varsa onlar içtihattandır. Senin gibi dünya ehlinin şeyinde değildir. Ama o okuyor Goldziher'in, efendim Kaitani'nin, filanca Avrupalı efendim şeyin, yazarın kendi kafirce şeylerini, yorumlarını, sahabenin kimisini iyi görüyor, kimisini kötü görüyor, dil uzatıyor. Yapma! Efendimiz'i darıltırsın, başına dert gelir. Müslüman, sahabe-i kiramın yıldızlı pırıl pırıl bir altın tabaka olduğunu bilecek asr-ı saadetin şeylerini bilecek, tabiine hürmet edecek. Efendimiz bak o zamandan bildirmiş. Eğer iyiliklerini zikrederseniz gönlünüz ısınır. Isındığı zaman sevgi duyar insan. Kişi sevdiğiyle beraber olacak, biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mekanları farklı farklı olsa bile kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. Mevkileri farklı farklı olsa bile, dini dereceleri farklı bile olsa ahirette birbirini sevenler beraber olacak. Delilim ne? Bir gün Sevban radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in meclisinde gözünü dikmiş Efendimiz'e hayran hayran seyrediyor. Ne o diyor Peygamber Efendimiz? Diyor ki ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki bu dünyada senin ashabın olmuşum, senin yanında bulunabiliyorum, senin cemalini görebiliyorum, yüzüne bakıp lezzetler içinde, zevkler içinde mest oluyorum. Ama ahiret aklıma geldi mi üzülüyorum, gamlanıyorum, kederleniyorum. Çünkü sen ahirette Seyyidül Evvelin vel Ahirin olarak makam-ı mahmuda çıkacaksın. Cennetin en yüksek derecesine çıkacaksın. Başka hiçbir beşere nasip olmayan mertebeye çıkacaksın. Ben de diyor tevazu ile eğer cennete girebilirsem bile, girer miyim giremez miyim bilmem ama girebilirsem bile kim bilir nerelerde olacağım, seni orada göremem diye üzülüyorum diyor. Ne ahiret endişeleri. Cennete girersem bile Resulullah'tan ayrı kalırım diye üzülüyor. Bizim de bugünkü kafalarımıza bak. Ne ahireti düşünürüz, ne dostlardan ayrılığı düşünürüz, ne Peygamber Efendimiz'den uzak düşmeyi düşünürüz. Yani birçok kimse bu durumdadır. Efendimiz diyor ki korkma, telaş etme, ahirette kişi sevdiğiyle beraber olacak. Derecesi aşağı olsa bile beraber olacağının delili bu. Onun için iyi kimseleri sevelim. Ashab-ı kiramı sevelim ki bunlarla komşu oluruz. Ve hasune ulaike refika. Sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak ne güzel şeydir. Onlar ne güzel arkadaşlardır, ahiret arkadaşlardır. Allah bizi o mübareklerden ayırmasın. La tezkuruni inde selasi inde tesmiyetü ta'am ve inde zebh ve inde utas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuş oluyor ki üç yerde benim adımı karıştırmayın. Bir, yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deyin. Tamam. Kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim deyin. Tamam. Efendim hapşırdığınız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyin. Tamam. Yani Efendimizin ayrıca ismini oralarda şey yapmasını istememiş. Tabi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilirsin. Başka zaman Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi deyin. Yani Allah'ın efendim adıyla anılacak bir şey kesilecek kurban. Orada bir de kul adı anılırsa, kul için kesilme durumu olursa kurban haram olur. Allah için kesilir. Tek sadece ve sadece Allah için kesilir. O yanlış anlaşılmasın diye. Nimet Allah'tan olduğu bilinsin diye yemek yerken, kurban kesilirken, hapşırıldığı zaman onun için Efendimiz diyor ki yani ben Allah'ın peygamberiyim ama o ayrı. Allah'ı Allah'tan olduğunu, Allah'tan geldiğini, Allah için kesildiğini, nimeti Allah'ın verdiğini bilmek babında bir terbiye olmuş oluyor Allah-u Alem. Beşinci hadis-i şerif La tezhebul eyyamu vel leyali hatta yemlike muaviyetü. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, Deylemi kitabında kaydeylemiş. Buyurmuş ki Efendimiz Muaviye hükümdar olmadıkça bu günler, geceler bitmez. Yani kıyamet kopmaz. Yani kıyamet kopmadan illa bu Muaviye bir hükümdarlık yapacak demiş. Hadis-i şerifin metni böyle. Tabii Muaviye'nin hükümdarlığı şeyden sonradır. Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Ebu Bekir Sıddık halife oluyor. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra Ömer-ül Faruk halife oluyor. Ömer-ül Faruk'tan sonra Osman-ı Zinnureyn halife oluyor. Osman-ı Zinnureyn'den sonra Ali-i Murtaza Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Ondan sonra ihtilaf başlıyor. Muaviye Şam tarafında ayrı bir iş başlattırıyor filan. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istikbale ait verdiği bilgilerden birisi oluyor. Peygamber Efendimiz istikbale ait bilgiler verdi. Mesela bizim şu oturduğumuz onu fetheden ordu ne iyidir diye bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ. Bu hadis-i şerif üzerinde bir kardeşimiz tutmuş Diyanet Dergisi'nin bir sayısında 15-20 sayfa tetkikat kaynakları karıştırmış, sahih diyor. Tamam. Yani istikbale ait bir şey söylediğinin, Peygamber Efendimiz'in hadislerinin böyle kıyamete dair istikbale ait şeyleri söylediğinin bir misali olmuş oluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de buna ait misaller var. Mesela Gulubetir Rum. Rumlar yenildiler. Yani Bizans devleti İran'ın karşısında, Sasani devletinin karşısında mağlup oldu. Vehum min ba'di galebihim seyaglibun. Ama onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından galebe çalacaklar öbür tarafa. Ayet-i kerime olmadan bildiriyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de müşriklerle iddiaya girmiş. Var mısınız iddiaya? Onlar sevinmişler. Bak nereden ne tutturuyorlar. Bizanslılar ehli kitap diye, yani Hristiyan da o zaman, Allah'a inanıyorlar. Hazreti İsa'ya bağlılar aleyhisselam. İranlılar da ateşe tapıyorlar. Ateşperest İranlılar. Şimdi ateşperestler müşrik olduğundan Mekke'nin müşrikleri onları tutuyor. Takım tutar gibi. Efendim, İranlılar Bizanslılarla bir savaşta onları yenmiş diye bayram ediyorlar. Gördünüz mü? İşte bak o ateşperestler o ehli kitabı yendi. Biz de sizi burada tepeleyeceğiz demek istiyor. Görüyor musun nasıl şey çekiyor? Kan çekiyor. Kafirler bu kadar şuurludur. Müslümanlar niye bu kadar şuurlu değil? Gelin bir de bu soruyu soralım. Kafirler bu kadar şuurlu. Bir komünist şairi hatırlıyorum. Bir beytini, bir mısrağını, benim kalbim ne şuradadır ne buradadır, bilmem nereden, bilmem nereye akan ordunun içindedir diyor. Yani bir komünist orduyu şey yapıyor. Yani onun kalbinin oraya bağlı olduğunu. Sonra oraya kaçtı, oralarda şeyler yaptı filan. Şimdi adamlar bu kadar böyle beynelmilel bir sevgi şuuruna şeye karşı, demek bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da öyleymiş. İranlıyı tutuyor, Bizanslı şey diye, Hristiyan ehli kitap diye. Allah Allah. Yani bir Müslümanlar var yani şaşkın bu devirde. Şimdi ayet-i kerimede geçiyor ki, eski peygamberler kavimlerine geldikleri zaman Allah'a inanın, ben Allah'ın gönderdiği peygamberim, Allah size şu emirleri gönderiyor dediği zaman ne demişler? Biz senin sözün üzerine atalarımızın yolunu bırakmayız demişler. Bize bakıyoruz. Eski ümmetler hep böyle demiş, böyle demiş. Atalarımız hak yol üzerine gitmiş. Bir zaman sonra gelmiş birisi gelmiş. Dinsizlik modası şey yapmış. Din boş ver, afyondur. Din lüzumsuzdur. Efendim bilmem ne demiş. Hemen bizimkiler atalarının dinini bırakıvermiş. Ya müşrikler kadar da şu hak dine bağlılığınız yok mu? Ne acayip iş. Ebu Bekir Sıddık şimdi o İranlıların galebesine Mekke'nin müşrikleri sevinince, sevinmeyin, yenileceksiniz biraz sonra diyor. Nereden diyor? Ayet-i kerime indi. Gulübetir Rum ve hüm min ba'di galebihim seyagdibun. Bi bid'i sinin. Birkaç sene içinde onlar tekrar galip gelecek diye gelmiş Peygamber Efendimiz'e de böyle böyle şamata ettiler bu müşrikler. Ben de böyle iddialaştım diyor. Şu kadar devesine iddiaya girdik diyor. O iddiadan sonra Peygamber Efendimiz demiş ki develerin sayısını şu kadara çıkar, sene müddetini biraz uzat. İstikbala şeyi de söylüyor gene Peygamber Efendimiz. Seneyi o kadar kısa tutturma. Seneyi uzat, buna mukabil develerin sayısını da arttır. Peki diyor, öyle yapıyor, galip geliyor. İşte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Sıddık çünkü ayet indi, inanıyor. Tamam öyle olacağını biliyor, develerle iddiaya giriyor. Galip geleceğini bildiği için. Allah bize o imanı nasip etsin. Amin. O imanı nasip etsin. Bütün mesele o. Gerisi hep laf, boş. Vaaz da boş, dinlemek de boş, namaz da boş, oruç da boş. O iman yerleşmedikten sonra ibadetlerin bile tadı tuzu olmaz, sevabı kalmaz. O iman olacak, o aşk olacak. Allah bize o aşkı, şevki içimize versin. Yani Yunus Emre ne diyor? Eğer beni öldüreler, efendim külüm göğe savuralar, şey diyor, yakalar diyor, ondan sonra külümü göğe savurular, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yani ya Rabbi, eğer beni öldürseler, yaksalar, kül etseler, kül ettikten sonra da küllerimi havalarda savursalar bile, o küllerin bile ya Rabbi ben seni isterim, ben seni isterim, ben seni isterim ya Rabbi diye, Allah Allah Allah diye, seni ister diye öyle diyor. O sevgi lazım. O sevgi lazım. La tedhebü dünya hatta yesteğniyen nisa'u bin nisa'i ve ricalu bir ricali ve suhaku zina'un nisa'i fîmâ beynehünne. Muhterem kardeşlerim, dinde ayıp yoktur. Bir hadis-i şerif geldi, sonuncu hadis-i şerif. Benim zilim de çaldı. Tamam, ders bitiyor. Ama o hadis-i şerifi okuduk, şey yapalım, bitiriverelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bu da bak istikbale ait, Vâsile ve Enes radıyallahu anhuma'dan İbn-i Asakir'in ve Hatib-i Bağdadi'nin naklettiği bir hadis-i şeriftir. La tezebit dünya, dünya yok olmaz. Hatta yesterniyen nisa'u bin nisa, kadınlar kadınlarla tatmin olmadıkça. Ve ricalu bir ricali, erkekler erkeklerle tatmin olmadıkça. Yani bu ne demek? Bu dünyada ahlak bozulacak, bozulacak, bozulacak. Öyle bir çığırından çıkacak ki, öyle tabii mecrasından sapacak ki, öyle şirazesinden kopacak ki, efendim, kadınlar kadınlarla tatmin olacaklar, erkekler erkeklerle. Ve suhak, zina-un nisa, sürtüştürme kadınların zinasıdır aralarında, diyor. Muhterem kardeşlerim, birkaç defa, birkaç vesileyle söyledim. Dinde ayıplanma dolayısıyla bazı gerçekleri saklayamıyoruz hocalar olarak. Yani söylemek icap ediyor, sırası gelince onu da söylüyoruz. Şimdi bu insanın cinsel hayatı denilen bir hayat var ya, muhterem kardeşlerim, nefsin kuvvetli bir arzusu bu. Bu arzu insanları yerden yere efendim, koyun postunun tabakçı tarafından yerden yere çalındığı gibi çalıyor insan. Mahvediyor. Bu cinsi arzunun kontrolsüzlüğü insanları çok rezil duruma düşürüyor. Mahvediyor. Ne insanlık kalıyor, ne ahlak kalıyor, ne dervişlik kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Kuvvetli bir duygu çünkü. Allah insan nesli devam etsin diye o kuvvetli duyguları insanların içine reks etmiş, yerleştirmiş, koymuş ki yani lazım o şey. O duygu lazım. İnsanın kendi neslini devam ettirmesi gerektiğinden Allah o duyguyu koymuş. Halık-ı Zülcelalimiz o duyguyu koymuş. O duygu normal yolunda kullanılacak. İnsan normal baba olacak. Şerefli, alnı açık, temiz, pak, namuslu, kız gibi iffetli baba olacak. Erkek böyle. Kız da tam hanımefendi olacak. Anne olacak. Anne olacak. İslam bunu şey yapıyor. Genç yaşta evlendir diyor. Genç yaşta evlendir diyor. Hatta genç yaşta bir çocuğu evlendirmezse anne babası, onlar da bir kabahat işlerlerse bu duygu kuvvetli olduğundan, flörttü, şunuydu, bunuydu, onların günahları babalara yazılır diyor. Kazık kadar olmuş. Efendim, buluğa ermiş. Gönderiyorsun mektebe, giyiyor çorapları, ötekisi süsleniyor, berikisi süsleniyor. Ne oluyor? Hayrola, nereye gidiş? Hayrola, hani nerede Müslümanlık, hani nerede ahlak? Zahir böyle, perde arkası başka türlü. Bir gün Ankara'da yürüyorum bizim fakülteye doğru. Yaya yürüyorum arka sokaktan. Profesörümden fakülteye doğru yürüyorum. İhtiyar bir hocam vardı. Oradan yürüyorum. Yanımda Maarif Koleji'nin ilkokul 5. sınıfına giden 2 tane kız yürüyor. 2 tane bacak kadar kız. Benim bacağım kadar yani. Bacaksız. 2 tane küçük kız. İlkokuldan gidiyor 5. sınıfa. Ben gidiyorum. Onlar da dağılmışlar etraftan. Kendi konuşmaları duyuluyor mu, duyulmuyor mu, haberleri yok. Bacak kadar nesneler, bak konuşuyorlar, şaşarsınız. Allah Allah. Bu yaşta ya sizin bundan konuşacağınız şey değil ki. Çok edepsiz şeyler konuşuyorlar. Kendi aralarında. Böyle bırakırsam bu duygu insanı rezil eder. Nasıl olacak? Bu duyguyu normal mecrasına oturtturacaksın. Zamanı gelince evlenecek, mesut bir yuva kuracak. Alnı açık, tertemiz, namuslu, iffetli, kız kapalı olacak, erkek eli değmemiş olacak, erkek kapalı olacak, kıza eli değmemiş olacak. namehreme kuşak çözmemiş olacak. Öyle olması lazım. Efendim kız değmesin de erkektir yapar. Öyle cami var mı? Alırım sopayı elime. Öyle şey yok. Erkek de namuslu olacak, kız da namuslu olacak. Erkek de kıza namehreme bakmayacak, kız da erkeğe namehreme bakmayacak. Zamanı gelince evlendireceksin, baş gözleyeceksin. Bakın bir yuva kurduk size. Allah mesut etsin, kuşlar gibi mesut bahtiyar olun diyeceğiz. Böyle kurtulur. Gazetelerde harıl harıl, homur homur bu duygu gıcıklanırsa, bütün şehrin sanayiyi bu duyguyu efendim harekete geçirip de adamların cebinden paraları soymak esasına göre kurulursa, gazinolar, barlar, pavyonlar, bilmem neler, bilmem neler, ne olur? Bu erkeklerde şeref kalmaz, bu kızlarda namus kalmaz, bu cemiyet normal sıhhatli ailelerden mahrum kalır, bu cemiyet çöker. Eski cemiyetler böyle çöktü. Sodom, Gomorre, Pompei, birçok şehirler böyle çöktü. Bir arkadaşımız Roma'ya gitmiş de, profesör arkadaşımız, Pompei şehri nasıl helak oldu? Vezüv yanardağı bir patladı, küller hop, bütün şehir halkının üzerine birden çöktü, lavlar birden kapattı, sanki böyle alçıda dondurulmuş gibi oldular, yani bütün şehir ahalisi alçıda dondurulmuş gibi oldular. Şimdiki adamlar da arkeolojik kazı yapıyorlar, zaten kül olduğu için süpürüyorlarmış, çıkıyormuş. İçeridekiler de hiç şey olmadığı için, bakteri vesaire olmadığı için hiç çürümemiş oluyormuş, aynen çıkıyormuş. Yani hangi hayat üzerine, hayatın hangi işini yapıyorlarsa o hal ize üzere hani dondurulmuş vaziyette öyle çıkıyorlarmış. Dükkanda ticaret yapıyorken, evinde uyuyorken filan öyle rezil sahneler çıkıyormuş ki ortaya. Bizim profesör anlattı, felsefe profesörüydü arkadaşımız, gitmiş oralara görmüş. Yani adamların aklı fikri bu cinsi duyguya esir olmuş anlaşılan. Onlar anlamaz. Biz biliyoruz ki Allah tepelerine kahrını indirmiş. Onlar anlamaz. Nereden anlayacaklar? Allah tepelerine kahrını indirmiş. Bu adamlar tükürsen yağmur yağıyor derler. Anlamazlar ki. Kahrı da anlamazlar, lütfu da anlamazlar. Allah bize bu kadar nimet verdi, Allah'a güzel ibadet edelim demez. Beni aptal yerine koyar, sen yaşamaktan ne anlarsın der. İnsan bu dünyaya bir kere geliyor, her türlü cevizi kırmalı der. Ona kalırsa öyle. Ama kazın ayağı öyle değil. Gerçek öyle değil. Bu hayatın bir manevi cephesi var. Allah-u Teala Hazretleri kahreder. Taş yağar, ateş yağar. Yağmadı mı? Güney Amerika'da bir şeyde bir yanardağ patladı, bir kasaba 50 bin kişi lavların altında kalmadı mı? Günlerce lav çamurları içinde kaldılar. Kimisi öyle dondu. Televizyonlardan, radyolardan haberlerini okumadık mı? Allah-u Teala Hazretleri bizi anlı açık, namuslu, efendim, temiz, pak insanlar eylesin. Amin. Evlatlarımız da öyle. Ehli namus, pırıl pırıl insanlar olmayı nasip etsin. İnsanın içinden çeşit çeşit duygular geçer. Acıktığı zaman acıkır. Yemek ister. Tamam. Yersin. Helalinden, hırsızlık yaparak değil. Evlenmek ister belli bir yaşa geldiği zaman. Evlendirirsin. Helalinden olur. Normal. Düğün yapılır artık. Herkesin gözü önünde. Ziyafete çağırılır herkes. Düğün olur biter. Tamam. Bu bunun eşi. Hayat arkadaşı. Allah böyle yaratmış. Normal. Ötekisi anormal. Onun karşısındayız, bunun tarafındayız. Öyle şey yok. Ötekisine götüren her şeyin karşısındayız. Müstehcen, muzur neşriyatın karşısındayız. Muzur şarkının karşısındayız. Muzur fıkranın karşısındayız. Muzur adamın karşısındayız. Muzur kelamın karşısındayız. Çünkü hepsi oraya yardım ediyor. Biz bir şeyi istemedik mi? Çevresiyle her şeyi de istemeyiz. Öyle olması lazım. İslam öyledir. İslam içkiyi yasak etmiş mi? Etmiş. Nasıl yasak eder İslam? İçkiyi içmeyin demez. İçkinin içilmesi haramdır, taşınması haramdır, içkinin yapılması haramdır, üzümün sıkılması haramdır, sunulması haramdır, sundurulması haramdır, efendim vesaire vesaire. Hepsini yasak eder. Her şeyini yasaklar, deliklerin hepsini tıkar, biter iş. Onun için İslam'ın öz ruhunu anlayalım. İslam namusluluğu teşvik ediyor. Aile yuvasını teşvik ediyor. Efendim aile yuvasına ne lüzum var? Moskova'da lüzum yok. Kuzeyde. Şuradan gidersin, Karadeniz'in üstünden geçersin, orada lüzum yok. Türkiye'de ben Müslümanım. Bizde aile cemiyetin temel taşıdır. Bizde namus esastır. Bizde bir insanın efendim mesleği, şarkıcılığı, artistliği, dansözlüğü, şuculuğu, buculuğu şeyi göstermez. Bir insanın ahlak-ı hamide sahibi olması, iffet, namus timsali olması onun derecesini yükseltir. Asıl örnekler onlardır. Eğer başkaları kötü örnekleri bize gösteriyorsa, çocuklarımızı Anadolu'dan artist olma, bilmem ne olma kaçırıyorsa, efendim kötü yollara itiyorsa, elbette onun ben düşmanıyım. Yazık değil mi o? Yazık değil mi o Anadolu evladına? O kızcağız bilmiyor ki. Ha şu kadar para alıyormuş, kürkler içinde yaşıyormuş, köşkler içinde safa sürüyormuş diye artist olmaya geliyor, ondan sonra kötü yollara düşüyor. Onu İslam önceden tedbir alıyor. Ne güzel dinimiz var. Rabbimiz bizi Müslüman yarattı. Müslüman yaşasın. İslam'a faydalı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Mümin-i kamil olarak imanı kamil ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye diye ve Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamımızı seyrede ede şad-ı hürrem ruh teslim edip ahirete göçmeyi nasip eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Ya Kerem. Mennehu la ilahe illallah la Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakkı hamdi. Salatu ve selamu ala hayrı halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Cümle ibadet ve taatlerimizi, hayratu hasenatımızı, müzakere-i ilmi hadisi şerifimizi ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, rahmetine vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in cümle âli, ashabı, etbaı, ahbabının ve ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin ve evliya Allah'ın ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in vazifeli mürşitlerinin, saadat ve meşayih turku aliyemizin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyledik. Amin diyen cemaati müslimin kardeşlerimizin ve sair ihvanı dinimizin yakınlarımızın da geçmişlerinin ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, düşmanların, defeden mücahit askerlerin, hayrat-ı hasenat sahiplerinin, beldemizin medarı ihtiharı, enbiya, sahabe, tabi'in ve salihinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik. Cümlesinin ruhlarına vasıl eyle. Hatim sahibi kardeşlerimiz bunları ne maksat ve niyetlerle okumuşlarsa onlara ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlelerinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Hem onların hem bizlerin makamlarımızı âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere basiret ihsan eyle. Amin. Bizlere ilmi nafi nasip eyle. Amin. Bizlere hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti ihsan eyle. Amin. Bizlere hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Amin. Bizlere batılı batıl olarak tespit eyleyip ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Bizleri ahir zamanın fitnelerine bulaştırıp helak eyleme. Amin. Ya Rabbi, bizleri nefse şeytana uydurma. Amin. Ya Rabbi, bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. Şu hatimlerini indirdi Kur'an-ı Kerimleri bizler hakkında şefaatçi eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını hayatımızda tatbik etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, hadisi şeriflerini okuduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine en güzel tarzda uymayı bizlere nasip eyle. Sünnet-i seniyyesini ihya eyleyip şehit sevapları almayı bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar nasip eyle. Hastalarımıza afiyetler nasip eyle. Ya Rabbi, dertlerimize devalar ihsan eyle. Ya Rabbi, zor müşkil işlerimizi asan eyle. Ya Rabbi, bize lütfunla kereminle yardım eyle. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, her işlerimizde bizleri muvaffak bil hayır eyle. Talebelerimize zihin açıklıkları ihsan eyle. Tevfikat-ı samedaniyeni onlara refik eyle. Bizlere de ihsan eyle. Ya Rabbi, ailelerimizi, evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin sevdiğin, razı olduğun kullar eyle. Salih kimseler eyle. Bizden sonra küfre düşürme. Ya Rabbi, Müslüman evlatlarını küfrün tuzağına düşürme. Ya Rabbi, İslam beldelerini kafirlerin eline düşürme. Ya Rabbi, istilaya uğramış Müslüman beldelerini halas eyle. İstirdad eylemeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfz eyle. Ya Rabbi, dünyanın her yerinde senin dini mübinin için ihlas ile, iman ile çalışan herkesi mansur ve muzaffer ve müeyyed eyle. Mücahit kardeşlerimizi düşmanı adayı dine galip eyle. Ya Rabbel Alemin, son nefeste imanı kamil bizlere nasip eyle. İman ile, Kur'an ile göçmeyi nasip eyle. Kabirde Kur'an-ı Kerimleri bizlere yoldaş eyle. Kabirlerimizi pür nur, cennet bahçeleri eyle. Kabirden kalktığımızda bizleri livail hamd sancağı altında şurada toplandığımız gibi haşru cem eyle. Ya Rabbi, bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Havz-ı Kevser'i başında mülaki eyle. Havz-ı Kevser-i Nebevi'den doya doya duş etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, senin cemali ba kemalini gören bahtiyar kullarına bizleri de dahil eyle. Bi hürmeti esma-i kel hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti müzakeretil ilim ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina seyyidina Muhammed. Bir kardeşimiz yardım istiyor. Bizim vakfımıza müracaat etsin. Şu caminin arka tarafında köşede vakıf şey var. Adresini versin, inceleyelim, yardımı yapalım. O istediği hususta ameliyat olmak falan istiyor. O hususta yardım edecek doktor arkadaşlar buluruz kendisine. Soru soran kardeşlerimin sorularını, bir kısmı çok özel sorular oluyor. Burada hem vakit geçiyor, hem de benim bugün sıhhi durumum elverişli değil. Buradaki ilim ile meşgul olan arkadaşlara, kardeşlere vereceğim. Bunları yazacaklar temiz kağıda, cevaplarını yazacaklar, cama asacaklar. Bir dahaki hafta bunların cevaplarını alabileceksiniz. Sorularınızdan bıkmıyoruz. Sorularınız iyi, devam etsin. Biz de onların cevaplarını arayalım. Bunlar böyle dosya halinde biriksin istiyoruz. Bir de benim şu anda sağ elim ameliyatlıdır. Belki kardeşlerim darılır, bak elini vermiyor filan diye. Müsafaha etmek sevaptır ama kusuruma bakmayın. Elim rahatsız olduğu için şey yapamıyorum. Dua edin, bir ameliyat daha olacağız galiba. Şifa versin cümle geçmiş hastalarımızla beraber. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha.